Деревня спокойна и счастлива. София, притись на догонената снега, полека в полите и заспива. Трамваи закъснели, звънят свенливо вън и пръскат с мрака искри изумрудни. На къщите се замислена по-майчински сега, въздъхва неспокойна и щастлива. И София притисната до нейната снага,